سپین ستوري روشانه هم لکه المرونه ستا پاک اصحابانه حضرت گلونه ستا پاک اصحابانه حضرت گلونه سپین ستوري روشانه هم لکه المرونه ستا پاک اصحابانه حضرت گلونه اول گران صدیق ستا یکری تصدیق اول گران صدیق ستا یکری تصدیق بل عمر عثمان حضرت گلونا بل عمر عثمان حضرت گلونا سپین ستوري روشانا هم لکه المرونا ستا پاک اصحابانا حضرت گلونا ستا پاک اصحابانا حضرت گلونا سلام حیدارا دا شجاعت مارا سلام حیدارا دا شجاعت مارا هم ابو دو جانا حضرت گلونا هم ابو دو جانا حضرت گلونا سپین ستوري روشانا هم لکه المرونا ستا پاک اصحابانا حضرت گلونا هم سوهن بلالا سوهن سملالا هم سوهن بلالا سوهن سملالا زبير قدر دانا حضرت گلونا زبير قدر دانا حضرت گلونا سپین ستوري روشانا هم لکه المرونا بل ابن مسعود دوست الودود بل ابن مسعود دوست الودود حضرت انس جانا حضرت گلونا حضرت انس جانا حضرت گلونا سپین ستوري روشانا هم لکه المرونا ستا پاک اصحابانا حضرت گلونا سیف الله خالد وستر مجاهد سیف الله خالد وستر مجاهد حضرت عباس گرانا حضرت گلونا حضرت عباس گرانا حضرت گلونا سپین ستوري روشانا هم لکه المرونا ستا پاک اصحابانا حضرت گلونا قربان چی حمزه سو هم گران حمزه لاسو قربان چی حمزه سو هم گران حمزه لاسو هم ابو سفیان حضرت گلونا هم ابو سفیان حضرت گلونا سپین ستوري روشانا هم لکه المرونا ستا پاک اصحابانا حضرت گلونا ستا پاک اصحابانا حضرت گلونا سپین ستوري روشانا هم لکه المرونا ستا پاک اصحابانا حضرت گلونا ستا پاک اصحابانا حضرت گلونا هر یوم رهبر دی د هدایت مردی هر یوم رهبر دی د هدایت مردی حذیفه جانانا حضرت گلونا حذیفه جانانا حضرت گلونا سپین ستوري روشانا هم لکه المرونه پاک اصحابانا حضرت تا گلونا ستا پاک اصحابانا حضرت تا گلونا سعد ابن وقاص خاوند اخلاص سعد ابن وقاص خاوند اخلاص دن دن سراغانا حضرت قلونا دن دن سراغانا حضرت قلونا سبين ستوري روشانا هم لك المرونا ستافك أصحابانا حضرت قلونا سعد ابن عبادة بلو أبو سلمى سعد ابن عبادة بلو أبو سلمى فرت عاشقانا حضرت قلونا فرت عاشقانا حضرت قلونا سبين ستوري روشانا هم لك المرونا ستافك أصحابنا حضرت قلونا مهاجر رحماني يادمي بزرقيكي مهاجر رحماني يادمي بزرقيكي داعشك مجنونانا حضرت قلونا داعشك مجنونانا حضرت قلونا سبين ستوري روشانا هم لك المرونا ستافك أصحابنا حضرت قلونا ستافك أصحابنا حضرت قلونا سبين ستوري روشانا هم لك المرونا ستافك أصحابنا حضرت قلونا ستافك أصحابنا حضرت قلونا.